الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. كلما اختلف الملوان وتعاقب الأصوان وكبر الجديان استقبل القربان، وبلغ روحه أرواح أهل بيته منا التحية والسلام، وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا من كثيرا إلى يوم الحشر والقرار. فاغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهي. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، ظاهر وباطنمز أنوار إيمانية وقرآن يلا منور إلى نفس وشيطان شرنا بزر مصون ومحفوظ إلى ونبلغمزي حقائق آشنا إلى rahmetiyle teveccüh buyurdun, rahmetinle çepeçevre bizi sardın, bütün mübarek günlerde, hususuyla Kurban Bayramı'nda, bütün benliğimizle sana teveccüh lütfuyla bizleri serfiraz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyab eyle. Amin. Ve hurmeti seyyidin mürselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, her bayramda bir hasbihal yapmak üzere ben huzurunuza çıkıyorum. Sizin Cenab-ı Hakk'a teveccühünüzü, benim teveccühümü de onun içine katarak, içtimai teveccüh meydana getirerek Cenab-ı Hakk'a takdim etmeye çalışıyoruz. Bayramlar, vaaz-ı nasihat gününden daha ziyade insanın içini Rabbisine döktüğü günlerdir. İnandığı, bağlandığı, her an mevcudiyetine bel bağladığı Rabbisine karşı hesaplaşma günüdür. Rabbinin huzurunda ne kadar kıymeti, ne kadar değerin var ve ahiretteki teraziyle tartılır isen kaç gram, kaç dirhem gelirsin, onu kendine gösterme ve bu mevzuda nefsinle pençeleşme, yaka paça olma günüdür. Kaba sapalığı bırakma, maddiyatı bırakma, biraz içe dönme, vicdanla baş başa kalma, kalpte derinleşme, Allah'ın mevcudiyetini ayan beyan görüyor gibi, seni gören ve her an her haline nigahban olan Allah'a karşı yeniden bir kere daha edebini takınma günüdür. Gafleti sırtından atmam, malayaniyata sırtını çevirmem, arkada bıraktığın dünyaya beden, önünde seni intizar eden ve senin de süratle ona doğru koşarak gittiğin ahirete teveccüh etme günüdür. Ve unutmayacaksın, senin bir adımlık teveccühüne, bir hamlelik teveccühüne, bir bakış ifade eden teveccühüne rahmet dağlar kadar sana teveccüh edecek ve ettirecektir. Tekrar ediyorum, bayram vaaz-ı nasihat günü olmaktan daha ziyade bir hasbihal günüdür. Açıkça hesaplaşma günüdür. İçin duruluğuyla baş başa kalman günüdür. Senden evvel ve seninle beraber bir ahuvahında binlerce ummanın mevcelendiği insanlarla beraber yan yana gelme ve onlar katında senin değerini kendi ölçü ve kıstaslarında ölçme günüdür. Biz de bunu yaptık, bunu yapıyoruz. Her fert kendi hesabını kendisi yapar. İnsanlar müşterek kader yaşasalar bile herkesin kendine has bir kaderi vardır, onu yaşar. Onunla ölür ve o kaderin neticesini sırtına yüklenmiş olarak Allah'ın huzuruna çıkar. Biz bir araya gelince müşterek hesaplaşıyoruz. Ben çok defa bütün insanlardan adi, belki huzurunuza çıkmadan hicap eden, en kötü, en aşağı, en bayağı bir mahluk olarak, nefsimi misal olarak veriyorum. Benimle beraber gece yumuşak döşeklerde Rabbini unutan gafiller de kendini benimle beraber müdahale edebilirler. Evladı iyaline sahip çıkamayanlar, bütün bir hayat boyu ukrevi mizanına konacak iki damla gözyaşı sırtında taşımayanlar, bütün hayatları gaflet içinde benim gibi geçenler, bencileyin mücrime benzeyenler benim kendimi tarttığım terazide kendilerini tartabilirler. Benim hesaplaşmam budur. Sizi levm etme ve kınama yoktur. Sizi vicdanlarınızla baş başa bırakıyorum. Ben Ashab-ı Kehf'in köpeği durumunda nefsimle huzurunuza çıkıyorum. Kendi hayat hesabım ve muhasebemle karşınızda arz-ı didar etmeye çalışıyorum. Kırkını açmış ve fakat Rabbini bulamamış, Hazreti Muhammed'i tanıyamamış mevizeciniz olarak karşınıza çıkıyorum. Ve diyorum ki durumu bana benzeyen benim gibi bayramda hiç olmazsa hizaya gelsin. Rahmetin kaşık kaşık, çanak çanak, kepçe kepçe millete rahmet sunduğu bu günde sizin sütünüzü bulandırmak, örfaneye getirdiğiniz şeyleri bulandırmak, mide ve bakışlarınızı bulandırmak istemem. Sizin huzurunuza Rabbin dahi rahmetle nazar ettiği bu günde onun rahmetini ifade eden reca ile çıkmak isterim. Hususiyle ümidime fer ve kuvvet verecek ve kendimi sizin huzurunuzda dual görmeyeceğim bir bayramda huzurunuzda bulunuyorum. Dolayısıyla arz etmiş olayım, biz senelerden beri âlem-i İslam'la beraber her şeyi karıştırdığımız gibi bayramları da karıştırmıştık. Ben sizin huzurunuza bayramda çıkarken bugün bayramdır diyordum. Ve fakat içimden gelen bir sesle sen yalan söylüyorsun diyordu bu ses bana, ben de tereddüde düşüyordum. Çünkü âlem-i İslam parça parça bayram yapıyordu. Bir gün evvel Mısır yapıyordu, bir gün sonra Türkiye yapıyordu, bir gün sonra da Suriye yapıyordu. Âlem-i İslam'ın 3 asırdan beri her şeyi karıştığı gibi bayramı, seyranı da karışmıştı. Her şeyimizle beraber bayramımızın, seyranımızın düzeltilmesini de her şeyi düzelten Nazım-ı Ekmel Allah'tan bekliyordum. Fakat bu sene ben böyle bir ruh haleti içinde değilim. Zira biz bir bayramı tesis etmek üzere mescitte toplandığımız gibi Mısır'da, Suriye'de ve Suudi Arabistan'da da bugün bayram yapıyorlar. Belki şu dakikalarda Müzdelife'de günahlarının dökülmüşlüğüne sevinç gözyaşı döken bütün Hüccac-ı Kiram günahlardan hafiflemiş olmanın havası içinde belindeki taşlarla evvela nefislerini, sonra da Allah'ın emri olduğu için şeytanı taşlamak üzere Mina'ya koşuyorlar. Ve bütün dudaklardan ve dillerden dökülen lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Adeta küre-i arz bir dil haline gelmiş. Sağdan, soldan, önden, arkadan, cenuptan, şimalden, yeminden, yesardan, semaya doğru yükselen bir ses var. Tek namı haline gelen, ayrı ayrı dillerden, ayrı ayrı şivelerden, ayrı ayrı edalardan yükseldiği halde tek namı halinde Allah'a yükselen, arş-ı azamı, arş-ı rahmeti ihtizaza titreyişe getiren tek ses, Allah'ın büyüklüğünü haykırma sesi. Siz hayalen gidin. 3-4 günden beri, belki bir haftadan beri, dünya adına sırtından elbiselerini dahi atmış, beyaz kefen gibi bir şeye sarılmış. Dün bütün gün Arafat'ta, kumluk üzerinde, taşların arasında, çakıllar arasında, ellerini Yüce Mevla'ya kaldırmış, elleri yorulmuş veya ıslatmış, yüzüne sürmüş, öyle indirmiş. Ve geceyi yorgansız, yataksız Müzdelife'de geçirmiş. Nebilerin uğradığı, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem pek çok nebinin ervahını müşahede ettiği Meş'ari Haram'da geçirmiş. Ve şimdi de günahlarının affedildiğine bir ümitle dudağında tebessüm, Kâbetullah-ı Tevaf'a doğru koşuyor. Biz Allah'ın hareminde, Beytullah'ta ibadet-i taat şeklinde, gönül dolusu Rabb'e karşı şükranların takdim edilmesine dem tutmak, aynı havayı yaşamak, aynı ruh ve aynı bezme eles demek için, el pençe divan durmak için, bu bezmin hakkını vermek için bütün aktar alemde mescitlerde toplanıyor, Rabbimize karşı kulluğumuzu takdim etmeye, kulluk yapmaya çalışıyoruz. Asırların üzerimize yığdığı günahtan sonra, 3 asrın bizi küfre batıra batıra bu hale getirdikten sonra, Rabbimize dönmenin havasını iliklerimize kadar yaşadığımız şu günlerde ve hususıyla bir bayramın, Kurban Bayramı'nın bu bez, bu hava içine kattığı ona ait neşve ile gönlümüz inşallah sürur ve huzurla dolacak. Biz de burada mescitten ayrılırken içimiz huzurla dolu olarak ayrılmış olacağız. Bütün bir sene dışarıda dolaşmış, seccadesine yabancı kalmış, Rabbisine yabancı kalmış, mihrabını unutmuş, minberinden gelen seslere karşı yabanileşmiş, vahşi vicdanlarımızdan, duyu edep içinde bulunan gönüllerimizden, hakna şinas olan halimizle, ahvalimizle, Rabbimize teveccüh etmiş insanlar olarak ümit ediyoruz. Buradan bizi dışarıya boş çıkarmasın. Dağarcıklarımızı rahmaniyet ve rahmiyetiyle, mağfiret ve rahmetle doldursun, bizi gani ve mesut kılsın. Aziz Müslümanlar, mevzuya reca dedim. Reca bir bilme, bir hal, bir amel mevzudur. İnsanın bilmesi insanı hale zorlar. Bilme hali semere verir. Hal ise insanda bir amel ruhu veya amel havası ve keyfiyeti meydana getirir. Düşen insan hem korkar hem de umar. Eğer korkum olmasaydı mümin olmazdım. Korkum olmasaydı huzurunuzda bulunmazdım. Korkum olmasaydı gece rahatımı, gafletimi terk etmezdim. Korkum olmasaydı döşekten kalkmazdım. Ve yine sevgim, Rabbime karşı recam olmasaydı aynı şeyleri yapmazdım. Binaenaleyh bilgi insanda bir havf ve reca meydana getirir. Sui akibetten, kötü neticeden insan tir tir titrer ve korkar. Korkar da ne yapar? Bir yavru anne ve babasından korkarsa ne yapar? Sokaklara mı düşer? Çarşı çarşı mı dolaşır? Başka diyarlara mı gider? Anneye babaya isyan etmek, baş kaldırmakla mı bu işi önler? Hayır. Katiyen ve katibeten, anne ve babadan korkan korkar ama yine anne ve babaya sığınır. Annesinin şefkatli tokatlarından korkan yine kendisini annesinin kucaklarına atar. Anne onu tokatlarken o canım anacığım diye feryat eder. Anne de ona vururken kuzum diye işten feryat eder. Kul korkar. korkar ama yine rahmete sığınır. Yine Allah'a teveccüh eder. Zira bütün anne ve babaların evlatlarına karşı olan rehmet, şefkat ve rahmetleri Allah'ın rahmetine nispeten deryada katre kalır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem çok duyduğunuz bir sözüyle mevzuğa girmiş olayım. Bilgi bizi hale sevk edecek. Rabbimizle münasebetimizi biliyorsak, ciddi bir korku, bir telaş, bir endişe ve paniğe kapılacağız. Fakat yine huzur ve saadeti Rabbimize sığınma, ona tehalet etmede bulacağız. Zira biliyoruz ki, Rabbimizden bize daha merhametli, ondan daha şefkatli birisi yoktur. Allah Resulü ifade buyuruyor, Buhari ve Müslim'de. Esirler gelmiş, kadın, erkek, çoluk, çocuk, alabildiğine bir her cümert sürüp gidiyor. Babasını arayan, annesini arayan, evladını arayan, kardeşini arayan, kız kardeşini arayan. Arayan arayana mahşer gibi bir keyfiyet. Bir aralık Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mübarek gözleri bir kadına ilişti. Kadın o mahşeri kalabalık içinde sağa koşuyor, sola koşuyordu. Arkadan gördüğü her çocuğun omuzlarından tutuyor, yüzünü kendisine doğru çeviriyor, simasına bakıyor, bırakıyor, kolu kanadı kırılmış gibi başka tarafa gidiyordu. Belki 50 tane çocuğu aldı, çevirdi, yüzüne baktı, bıraktı, yine koştu. Resul-i Ekrem dikkat kesilmiş bu manzarayı seyrediyordu. Ve nihayet biraz sonra kadın bir çocuk buldu. Çevirdi onun simasına baktı. Evet, bu kendi çocuğuydu. Sonra da bağrına bastı, gözyaşlarıyla yıkıyordu saçını, başını ve yüzünü. Öpüp öpüp kokluyordu. Resul-i Ekrem'in de gözleri dolmuştu yücelerde olan bulutlar gibi. Parmağını kaldırdı, o manzarayı ashabına gösterirken şöyle diyordu. Şu anneyi görüyorsunuz değil mi? Görüyoruz, evet ya Resulallah. Arayıp arayıp bulduğu şu yavrusunu cehenneme atar mı bu anne? Hayır ya Resulallah. Allah Resulü karar veriyor. Allah o anneden daha merhametli, daha şefkatlidir. Elverici Allah, kulun kendisine teveccühünü beklemesine mukabil kul Rabbine teveccüh etsin. Herhangi biriniz çölde kaybettiğiniz deveniz ve azığınızı bulduğunuz zaman duyacağınızdan daha fazla bir sevinci, günaha girdikten sonra Allah'a teveccüh ettiğiniz an Allah duyacaktır diye Resul-i Ekrem ifade buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyinizi kaybedeceksiniz. Bitip tükendiğinize inanacaksınız. Ve fakat bir aralık her şeyi başınızda bulacak, öyle bir sevineceksiniz ki, dünyayı kaybettiğiniz anda dünyayla beraber cenneti beraber bulmuş gibi sevineceksiniz. İşte siz Allah'tan sapıp, yolunuzu sapıtıp eğri yolun encamına sürüklendikten sonra, akıl edip de Rabbinize döndüğünüz zaman Rabbiniz aynı mukaddes sevinci duyacaktır. Tabir ve hava caizse meleklerine diyecektir, kulum bana döndü yeniden, beni hatırladım, bayramda dahi olsa huzuruma geldim. İltifat edecek, kalbine teveccüh buyuracak ve inşallah Teala böyle bir teveccühe mazhar olup olmadığını dışarıya çıktıktan sonra senelik hayatından bir değişiklik ve bir ciddiyet varsa onunla anlayacaksın. Rabbimden diler ve dilenirim, katı kalplerimize yumuşaklık, merhamete çok muhtaç olan ahvalimize merhamet buyursun. Bize acısın, kalplerimize rikkat hutfeylesin, kapısında bizi aziz ve payidar eylesin. Evvela bir ilim ve irfan mevzu, Rabbin rahmetini ümit etme bir ilim ve irfan mevzu. Bu ilim ve irfan sizde hal semeresini verecektir. Akıbetinden endişe edenler tir tir titreyecektir. Ve halas olmak için de ümide kapılacak, acı dahi olsa tebessümle Rabbine doğru koşacaktır. Hal ameli semere verecektir. İlim hali semere verecek, sonra halde ameli semere verecek. Ve bundan reca meydana gelecektir. Bunun sırrı şudur. Bunu tafsil etmeden mevzuya giremeyeceğim. Bunun sırrı şudur. İnsan ya geçmişe ait olan meseleleri düşünür. Onun tesirinde kalır. Ona göre bir şeyler yapar. Ya içinde bulunduğu zamana ait meselelerle mez ve sermez kendinden geçer. Veya geleceğe ait meseleleri düşünür. Geçmişe ait kötü meseleler insanın içinde bir ah, bir inilti meydana getirir, bir inkisar meydana getirir. Geçmişe ait sevinç ifade eden meseleler ise insanda bir oh meydana getirir. İçine bir huzur estirir. Ve insana geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer dedirtir. Ve biz o gök kubbenin altında nice tatlı tablolarla çok defa kendimizden geçer, mest ve sermest olur. Hale ait meseleler, halin tesirinde kalarak insan için mesele olan meselelere gelince ona da vecd diyoruz. İnsan bizzat tesirinde kaldığı, alçak veya yüksek basıncı altında kaldığı belli havanın tesiriyle kendinden geçer. Hali yaşadığı zaman kendinden geçer. Ani seyyaleye ruh verdiği, huzur verdiği zaman kendinden geçer. Geçmiş zaman geçti, artık onu yakalayamam. Gelecek zamana ulaşamam. Benim elimde dakikalık zaman vardır, bunu değerlendirme mecburiyetindeyim. Bir dakika sonra yaşamam için elimde ne senet, ne beraat, ne de teminatım yoktur. Öyleyse şu dakikayı en nurlu, en huzurlu, en sürurlu şekilde yaşama mecburiyetindeyim. Rabbimle kontak olma mecburiyetindeyim. Dıştaki gafleti bırakma mecburiyetindeyim. Çünkü bir dakika sonrasına çıkacağıma dair teminat yoktur. Yattı mı kalkamazsın, kalktı mı yatamazsın. Namaza durdu mu belki çıkamazsın. Ayrıldığın zaman belki bir kere daha namaza dönemezsin. O an-ı seyyaleyi değerlendirecek, süratle gelip geçen zaman parçasını değerlendirecek, onun vecdi içinde bulunacaksın. Veya gelecek zamana ait insan, tizkar, hatırlamalar, zikirler altında bulunur. Gelecek zamana ait olan şeyler ya insanın kalbinde ürperti hasıl eder, veya insanın bel bağlayacağı, ümit edeceği manzaraları insanın nazarına arz eder. Ürperti hasıl ediyorsa buna havf diyoruz, korku. Allah kendisine inanmayanların, huzuruna gelmeyenlerin, nimetlerine karşı nankörlük yapanların azap göreceğini ifade ediyor. Sen bunu düşündükçe endişeye, paniğe kapılacak, korkacaksın. İşte buna havf diyoruz. Ve bu dehşet engiz manzara karşısında korktuğunda yine Rabbine iltica edeceksin, buna da reca diyoruz. Ben havfi başka bir zamana bırakacağım. Bayramda sizin içinize korku ve dehşet salacak şeyler anlatmak istemiyorum. Sadece zülcenaheyn olan bir meselenin tek kanadını tutup onu size arz etmeye çalışacağım. Reca, insanın ümidi demektir. Fakat bu, ben günah işleyeyim de Allah beni affetsin ümidi gibi kendi kendini aldatmak bir humk, bir gurur, bir aldanmak değildir. Belki düştükten sonra döndüğümde beni kabul buyuracak bir Rabbin vardır ümidi demektir bu. Reca bu demektir. Nasıl olsa affeden bir Allah'ım var deyip günah işlemek demek değildir. Nasıl olsa beni affeden bir Allah'ım vardır, elimde olmayarak sürçtüm, düştüm, günaha girdim. Dönersem beni kabul edecek bir Allah'ım var manasında reca. Ve işte bu recaya dikkati çeken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ اِلَّا وَيُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ تَعَالَى Zinhar hiçbiriniz ölmeyiniz. Rabbiniz hakkında hüsnü zanda bulunmadıktan sonra, Rabbim beni affedecek ümidine bağlanmadıktan sonra, böyle bir recayı gönlünüze minhaç yapmadıktan sonra, bu mişkatla iç aleminizi aydınlatmadıktan sonra sakın ölmeyiniz. Demek ki insan ahir ve encama doğru meylederken, hayatı üful ederken, ölümü düşünürken veya ölüme doğru giderken daha ziyade Rabbisinin rahmetini reca edecek, ümitlenecek ve Rabbisine bel bağlayacaktır. Ve işte biz inşallahü teâlâ, ben öyle diyeyim, sizin hakkınızda hüsnü şehadette bulunayım. Bayram namazını kılmak üzere gece uykunuzu terk ettiniz. Huzur-u Rabbül Alemine koştunuz. İnşallah ondan korkuyorsunuz. Korkmuyorsanız bu sizin için dalalettir, inşallah korkuyorsunuz. Korkunuza çare olsun diye huzur-u Rabbül Alemine koştunuz. Çünkü derdinize derman olacak odur. Bittiğiniz, tükendiğiniz yerde yeniden sizi var edecek odur. Cismaniyetinizle beraber gönlünüzün kuvvet ve gıdasını ihsan edecek odur. Ebediyet arzunuza mukabil ebediyeti sizin için hazırlayan odur. Ölmeme düşüncesine, solmama düşüncesine karşı ölmeme ve solmama vaadini veren ve getiren odur. Gençliğinizin gitmesini istemiyorsunuz, zevk etmek istiyorsunuz. Halbuki önüne geçemiyorsunuz. Tepeden aşağıya iner gibi süratle gidiyorsunuz ihtiyarlığa doğru. Dünkü gençler bugün ihtiyar ve iki büklümdür içinizde. Yarın pek çok gençler içinizde aynı şeye duçar olacaksınız. Pek çoğunuz beklenmedik bir girizgahta, bir trafik kazasında kanlar içinde gideceksiniz. Pek çoğunuz sinenizden yediğiniz kurşunlarla yıkılıp gideceksiniz. Pek çoğunuz bir kalp sektesinden la ilahe illallah deme fırsatını bulamadan hayata gözlerinizi kapayacaksınız. Siz ve bütün insanlık sönüp gidecektir. Bundan kurtuluş yoktur, gelenler gitmiştir, siz de gideceksiniz. Gideceksiniz. Ama Rabbinize iyi olarak gitmeye çalışacaksınız. Zannınızı sağlam yapacaksınız. Rabbe itimat havası içinde bulunacaksınız. Ve inşallah o da sizi affedecek, ufranına mazhar olarak cennete gideceksiniz. Muhterem Müslümanlar, bayramda hiç olmazsa gözlerin dört açılması, avam ifadesi bağışlayın, dört açılması gerektir. Gözlerin dört açılması, milli piyango biletlerini radyodan dinleyen insanın kulak kesilmesi gibi. Hani misal olarak irade ettiğim şey ne kadar basit, Allah'ın rahmetini intizar eden için. Hapishanede veya mahkemede hakkında verilecek hükmü bekleyen bir mazlum ve mahkum gibi. Dört göz ve dört kulak kesilip Rabbin rahmetini intizar etmek lazım. Bu bir yağma günü ve talan günüdür. Bunda esniyen ve gerinen insanın istifade edeceği şey pek olamaz, belki hiç olamaz. Bunda hüşyar gönüller, bunda uyanık duygular, bunda tamamen tir tir titreyen kalpler ve bütün letaifiyle Allah'a müteveccüh olan kimseler istifade edeceklerdir. Hususiyle sırtında taşıdığı büyük bir günah varsa, bu günahın hacaleti altında bulunuyorsa iki büklüm tir tir titreyecek ve Rabbinin rahmetini iltica ve intizar edecektir. Sizi dört kulak ve dört göz olmaya davet ediyorum, ifade avamcadır, bağışlayın. Hassas olun, titiz olun, önü kalple Rabbin huzurunda durmayın. Uyanık bir kalple Rabbe müteveccih olun. Ve bir sergüzeşti hayatı, topyekun bir serencameyi gözünüzün önünden geçirin. Ve onun hacaletiyle iki büklüm olun. İşte biz buna reca diyoruz. Seyyiatı hatırlama, günahları hatırlama ve sonra Rabbin rahmetini düşünme. Affedeceğine inanma, Rabbin huzuruna teveccüh etme. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri böyle reca etmeye, böyle recada bulunmaya bizleri muvaffak eylesin. Müminin durumu ne olursa olsun aziz Müslüman, Cenab-ı Hakk'a teveccüh ettiği zaman Rabb onu affedeceği vaadini bildirmiştir. Günah ne kadar çok ve ağır olursa olsun Hazreti Allah affedeceği vaadini bildirmiştir. Binaenaleyh biz günahlarımızın affını dilerken bir kere daha Rabbimizden dileyelim. bize günah işlettirmesin. Bizi kusurlarla, seyyiatla derbeder ve perişan etmesin. Belki yine sürçecek, düşecek, yine yüzüstü çamura geleceğiz. Fakat hiçbir zaman kasti ve planlı olarak bunu yapmayacağız. Elimizde olmayarak ihtiyarımızın haricinde, dış saiklerle ve hata kabilinden bu işi yapmış olacağız. Allah muhafaza buyursun, böyle bir şeye duçar olduktan sonra da yeniden doğrulacak, yeniden yine Rabbimize doğru koşacağız. Bu manada bir reca ile Rabbimizin kapısına geleceğiz. Meselenin ters anlaşılmasından endişe ederim. Gönlünü bir türlü Allah'a tevcih etmeyen insanın affedileceği beşaretini size veremem. Çünkü bu mevzuda bir vaad-i ilahi, vaad-i sübhani yoktur. Ve yine sizi aldatmayayım ve yanlış şey söylemeyeyim. Siz bütün günah ve seyyiatınıza rağmen inkisar dolu bir gönülle Rabbinize döndüğünüz zaman sizi Allah affetmez. Böyle bir şey demeden de Allah'a sığınırım. Böyle bir anlayış içine düşmeden de sizi sakındırırım, tahdir ederim. Buraya kadar günahlar içine girmiş olsanız dahi, bir daha geriye dönmemek üzere Rabbinize teveccüh ettiğiniz an elinizden tutacak, sizi o bataklıktan çıkaracaktır. Ve fakat bir daha günaha dönmeme kararı içinde bunu yapacak, Rabbiniz öyle teveccüh edecektir. Ben Kurban Bayramı, Kurban Bayramı'nın fezailinden değil, sizin iç aleminizle meşgul olmak suretiyle, gönüllerinizde küçük dahi olsa bir teveccüh meydana getirebilirsem kendimi bahtiyar sayacağım. Benim sevmeye çalıştığım veya seviyor zannettiğim Rabbime sizin gönlünüzü çevirebilirsem kendimi bahtiyar sayacağım. Siz bu vadide nerede olursanız olunuz, o beni çok ilgilendirmez. İçinizde ufak bir hüşşarlık, bir uyarma meydana gelirse kendimi talihli sayacağım. Çünkü belki bununla Allah en mücrim kulunu affeder. Affettiği insanlarla beraber haşr ve neşr eder. Rabbim beni de sizi de aff ve mağfiret buyursun. Muhterem Müslümanlar! Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam havfün yanında çok daha ağır olarak bize reca ile gelmiş bir peygamberdir. Reca ile geldiği için ümmeti ona verdiği sözde sadakat içinde bulunduğu müddetçe belalara, musibetlere, arazi ve semavi afetlere maruz kalmamış, mahzun kalmıştır. Allah ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı helak etmemiştir. Aleyhissalatu vesselam ferden ve cemaaten ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam için aynı recadır. Onun kapısına teveccüh eden kimse boş dönmemiştir. Ona müracaat eden kimsenin etekleri boş geriye gitmemiştir. Dağarcığı boş olmamıştır. Onun ziyafet sofrasına koşup giden kimse karnını doyurmadan ayrılmamıştır. Reca ile geldiği için onunla yüzler gülmüş, ümitlere fer gelmiş, insanın iç alemine aydınlık gelmiş ve insanın letaif-i lahut aleminden gelen esintilerle, feyz-i akdesten gelen esintilerle mamur olmuş, mamuru olmuştur. Onun için biz, Reca'nın peygamberi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın ümmetiyiz. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Habibi Zişanım, sen onların içinde olduğun müddetçe Allah onları azap edecek değildir. Ve onlar istiğfar ettikleri müddetçe yine Allah onları azap edecek değildir diyor. Hazreti Muhammed'le münasebet devam ettiği müddetçe Allah azap edecek değildir. Binaenaleyh biz ferden ve cemaaten maruz kaldığımız, aileten ve devleten maruz kaldığımız bir kısım felaketler var ise şayet, bu az da olsa Resul-i Ekrem'le münasebetimizin kopmasına delalet eder. Çünkü vaad-i ilahi var. Vaad-i ilahi var ki insanlar Resul-i Ekrem'le münasebetlerini devam ettirdikleri, işledikleri günahın ağırlığı altında Rabbilerine döndükleri müddetçe Allah onları azap etmeyecek. Maruz kaldığımız azaplar var ise şayet, bu münasebeti sağlam tutamamışız demektir. Rabbimizle aramızdaki durumu koruyamamışız demektir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la alakayı devam ettirememişiz demektir. Böyle bir hizdan ve husrandan Allah'a sığınırım. Siz de Allah'a sığının. Allah bizi 3 asırdan beri içinde bulunduğumuz hizdandan muhafaza buyursun. Halas eylesin, evci kemali insaniyete çıkarsın. Dolayısıyla girdiğim bir hususa ışık tutmak için bunu arz ettim. Reca peygamberine müteveccih olan kimseler derbeder olmazlar. Ben, Hazreti Muhammed gibi bir kaptanı bulmuş bir cemaatin derbederliği karşısında şahsen müteessirim. Hazreti Muhammed gibi bir piştarın arkasında olan bir cemaatin kefere ve fecere karşısında dilenciliğini duydukça müteessir oluyorum ve içim kan ağlıyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi bir pişuva arkasından ebediyete giden yolunu kat etmeye çalışan bir cemaatin kafir ve zalimlerin dununda olması, onun muvazene unsuru olacağı yerde onların muvazene unsuru olması karşısında vicdanım daidar olmaktadır. Her mümin dilgir olmalı, her mümin müteessir olmalı. Önünde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ama başına gelen felaketler, şeytanın cemaatinin başına gelen felaketler cinsindendir. Ezilme ondadır, mezellet ondadır, dilencilik ondadır, düğün umumi ondadır, kargaşalık ondadır, huzursuzluk ondadır, açlık ondadır, sefalet ondadır, sefaat ondadır ve her şeyin ötesinde ruh sefaleti ondadır, perişaniyet ondadır. Aynı zamanda ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Hazreti Muhammed gibi bir rehber-i ekmeli bulan bir insanın bu mezelletlere maruz kalması oldukça ağır ve vicdanı yutamayacağı, kalbin hazmedemeyeceği bir mevzudur. Vicdanı olanların, kalbi olanların vicdan ve kalbine havale ediyorum. Önünde Resul-i Ekrem imamlık yapsın, sana ışık tutsun, semalara giden yolu göstersin, sen ise onun indirdiği kitaptan haberin olmasın. Kelam-ı ilahi senin elinde yabancı, önünde Hazreti Muhammed, onun getirdiği kelam-ı ilahi sana yabancı, ne kadar yabancı, Bergson'dan daha yabancı, Kant'tan daha yabancı ve fikrinden daha yabancı, Eflatun'dan yabancı, Descartes'tan yabancı, 20. asrın filozoflarından, serseriliği temsil eden ve sefaletin romanlarını yazan, Sartre'dan, Camus'dan daha yabancı. Ben bunları okuduğum kadar, arşı karşa bağlayan, bütün mekanın tercümesi olan ve zaman ve mekanın efendisi tarafından sana tebliğ edilen Kur'an-ı Muhsül Beyan'a karşı yabancı duruyorsun. Onu bir kerecik olsun okumadın. Rabbim acaba maksadın nedir diye inmedin. Rabbinin maksatlarına inmedin, inme lüzumunu duymadın. Kafirin romanı kadar senin nazarında arşı ferşe bağlayan arş-ı azamdan inen Kur'an'ın kıymeti yoksa ben kendi terazinle seni tartmakla baş başa bırakıp senim. Sen kendini tart, sen kendi muhasebeni yap, kendi ölçülerinle kendini tecziye et. İstersen vicdanen mustarip ve müteessir ol, isterse Rabbim şu dakikaya kadar 1000 türlü hata ettim. İnhiraf edip eğri yola gittim. Habibi edibini bırakıp şeytanı takip ettim. Kelam-ı ilahiye karşı nakayit kaldım. Binlerce malayani şeylere daldım. Zuhal'ın etrafındaki halkalarla meşgul oldum. İstatistik ilmi bana bir fazilet getirecekmiş gibi Amerika tavuklarının yumurtalarıyla meşgul oldum. Ama senin kelamınla meşgul olamadım. Bu benim için bir zül, altından kalkılamayacak bir hizan ve bir vebaldir. Ben bu vebal altında 2 büklümüm. Her şeye rağmen sana dönüyorum. Beni affetmen için sana dönüyorum dediğin an, recayı yakalamış Rabbine yanaşmış olacaksın. Rabbim senin içine istikamet versin. Seni dergâh-ı nezd-i ahadiyetine tevcih buyursun. ve bu halimle sana hitap ettiysem, bir dertli insan olarak beni mazur gör, Allah da beni affeylesin. Ve asıl hedefim senin kalp simanın, vicdanın ve kini Rabbine tevcih kılmak, ona çevirmektir. Reca peygamberi etekleri ümit dolu gelmişti. Koşan koşana kapısına, istifade eden istifade edenem. Herkes o dergaha müracaat ediyor. Müracaat ediyor, matlubu ve muhtaç olduğu şeyleri alıyor, dönüyor. Bütün hirbani bir hayatı mamure kılıyordu. Herkes ona koşuyordu. Gün geldi Ceziretül Arap'ta Resul-i Ekrem'e müracaat etmeyen kimse kalmadı. Belki müracaat ettiği güne nispeten 3-5 gün evvel kılıçla onun karşısına çıkmış kimseler dahi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat ettiklerinde hüsnü kabul gördüler ve Allah'ın kendilerini affedeceği müjde ve beşaretini aldılar. Biz Resul-i Ekrem'e karşı kılıç kullanmış mücrimler kadar mücrim değiliz. Biz her fırsatta Resul-i Ekrem'in karşısına çıkmış, küfrün temsilcisi olarak imana karşı darbeler indirmiş insanlar kadar inşallah mücrim değiliz. Nefsim itibariyle belki onlardan daha aşağıyım. Fakat bayram günü camiye gelmiş bir cemaati, onların cahiliye devrine ait durumlarından daha aşağı görmek cemaate karşı saygısızlık ve bir mümin cemaat hakkında suizan olur, bundan Allah'a sığınırım. Onları kabul buyuran Hazreti Allah, seni de kabul buyuracak, amellerini de kabul buyuracak, yıkılmış gönlünü yeniden mamur edecek, seni izzet ve onuruna ulaştıracaktır. Ama el verir ki ona dönesin, teveccüh edesin. Mekke fethedilmiş, giren girene ve kaçan kaçanaydı. Kimisi Resul-i Ekrem'e dehalette her şeyi buluyor ve gelip Resul-i Ekrem'e dehalet ediyordu. Kimisi ise Resul-i Ekrem'den bir kötülük gelecek zannıyla kaçıyorlardı. Kaçtıkça kaçıyorlardı. Bunlar içinde Ebu Cehil'in oğlu İkrime de vardı, kaçıyordu. Memleket aşırı kaçmıştı da kadın arkasına düşmüş, o uzun yolu kat etmiş, kocasına Resul-i Ekrem'in herkese affettiği beşaretini götürmüş, elinden tutmuş, huzur-u Resulullah'a getirmişti. Sen de halet edenem. Kimisi Resul-i Ekrem'e sığınıyor ve kurtuluyordu. Kimisi de kaçıyor, kurtuluşu kaçmada buluyordu ve zannediyordu. Resul-i Ekrem ise لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ bugün kınama yoktur buyuruyordu. Bugün tevbih yoktur buyuruyordu. Allah bütününüzün günahlarını mağfiret ve size merhamet buyurur buyuruyordu. Onun için herkes ümitle Resul-i Ekrem'e tehalet ediyor, Allah'ın affına mazhar oluyordu. Kapı o kadar açık tutulmuş, menfezler o kadar geniş tutulmuş idi ki, o güne kadar en korkunç kötülükleri Resul-i Ekrem'e karşı yapan kimseler dahi o aftan istifade ediyorlardı. Ve bunlardan bir tanesi de Vahşi'ydi. Vahşi, cahiliye devrinde Kureyş'ten birinin kölesiydi. Bütün bir cahiliye hayatını Müslümanlığın karşısında yaşamıştı. Bu gözü pek, alabildiğine cesur ve atılgan, ölümden korkmayan köle, her fırsatta Müslümanlığın karşısına çıkmıştı. Efendilerinin tahrikiyle Müslümanlığın karşısına çıkmıştım. Ve nihayet Uhud'a da çıkmıştım. Uhud'da da Müslümanlarla karşı karşıya gelmiş Resul-i Ekrem'e karşı mızrak sallıyordu, ok kullanıyordu ve kılıç çalıyordu. Ve nihayet kendini ifade ettiler. Hazreti Hamza'yı öldürürse hürriyete kavuşturulacağı vaadini verdiler. O da bütün işi gücü bıraktı. Seyyidine Hazreti Hamza'yı şehit etme yolunu ve fırsatını gözetlemeye koyuldu. Daha sonraki devirde, tabi'in devrinde aynen kendisi naklediyor. Bana bir miktar para vaat ettiler. Ve sonra da hürriyetime kavuşacağım vaadini verdiler. Hazreti Hamza'ya önden yanaşmak ve yaklaşmak mümkün değildi. Uhud meydanında bir aslan gibi sağa sola kılıç çalıyordu. O İslam saflarındaki çatlaklığa rağmen, hiçbir şey olmamış gibi hangi cepheye dalarsa dağıtıyor ve püskürtüyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem takdir bakışlarıyla onu alkışlıyordu. Ve biraz sonra Cibril gelecek, Hazreti Hamza'nın göklerde Allah'ın aslanı olarak yazıldığı müjdesini getirecek Resul-i Ekrem'in içine, şerbet serpecek, su serpecektir, inşirah verecektir. Önden yanaşmak mümkün değildi. Ben bir kayanın arkasındaydım. Elimde taşıdığım benim gibi talihsiz bir mızrağım vardı. Hazreti Hamza bana sırtını dönünce arkadan mızrağı bütün gücümle sırtına indiriverdim. Mızrak söküp göğsünden çıkmıştım. O bir la şeklinde yere yıkılırken bana doğru döndüm. Öyle bir hamle yaptı ki az imkanı olsaydı sadece bana doğru gelişi ödümü koparacaktı. Bir aslan hüviyetindeydi. Ve dayanamadı, yıkıldı yere. Biraz sonra da bağırsaklarını dışarı çıkardılar. Burnunu, kulağını, dilini, dudağını kestiler. Bir beşaret, Hazreti Hamza'nın ölmesine karşı bir beşaret olsun diye boyunlarına gerdanlık olarak taktılar. Aradan yıllar geçti. Herkes Resul-i Ekrem'e dehalet ediyordu. Aramızda çeşitli yazışmalar oldu. Ben de kendisine dehalet ettim. Huzuruna gittim. Diz dize verdim. Başını kaldırdı, bana baktı, dedi ki sen vahşi misin? Vahşiyim dedim. Hazreti Hamza'yı şehit eden sensin değil mi? Evet benim ya Resulallah dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabul buyurmuştu. Ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiştim. Cenab-ı Hakk'ın sema kapılarını açtığı bir kimseye Resul-i Ekrem o kapıları kapamazdı, kapayamazdı da. Allah beni kabul buyurmuştu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu bitaka, bu pazubendi koluma takmıştım. Bu sırlı kelimeyi dilime dolamıştım. Manasını gönlüme minhac etmiştim. En vahşi çöllere dalabilirdim. Aşılmaz sahraları bununla aşabilirdim. Ve bana artık kimse ilişmeyecekti, Allah'a iman etmiştim. Fakat benim aydın dünyamı karartan Resul-i Ekrem'in bir sözü oldu. Bana dedi ki, vahşi bana çok görünme. Çünkü amcamı şehit ettin. Seni gördüğüm zaman o tabloyu hatırlarım. Bağırsaklarının dışarıya çıkmış olması, göz ve kulaklarının oyulup çıkarılması, müsel yapılması. Belki o manzarayı hatırlarım da elimde olmayarak içimde sana karşı bir burkuntu duyarım. Onun için bana çok sık görünme dedi. Tam aydınlığa kavuşacağım an, bana yeniden bir perde araya girmek suretiyle bir karanlık dünya getirmişti. Yeniden dünyam yıkılmıştı diyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı ancak uzaktan seyrediyordum. O minberin beri tarafında oturursa ben arkada duruyordum. Maksurede bulunurken yüzüne bakıyordum. Gül cemalini görmek için koşuyordum fakat yanına sokulamıyordum. Ve kendisine görünemiyordum. Mekke fethinden sonra bir iki sene geçmişti. Ben bulunduğum yerde bulunuyordum. Dediler ki Resul-i Ekrem vefat etti. İşte o zaman benim dünyam yıkıldı diyor. İşte o zaman kendisine dehalet edip ya Resulallah bana görünme demiştin ama acaba görünebilir miyim artık deme imkanını kaybettim, dünyam yıkıldı. Aradan yıllar geçti. Kendi naklediyor. Mazi yazar İbn-i İsad ifadesiyle. Aradan yıllar geçti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Yemame'de yalancı peygamber zuhur etti. Ben de kendime ölüm arıyordum. Hazreti Hamza'yı arkadan yetişmek için elimde taşıdığım mücrim mızrağımla beraber ölümün pençesinin ense köküme ineceği anı bekliyordum. Sırtında taşıdığım mevcudiyetimin yükünden bıkmıştım artık. Ne zaman ölüm bana gel diyecek, şu hacaletli yükten kurtulup Rabbime kavuşacağım diye harp meydanlarında ölüm arıyordum, nasip olmuyordu. Nihayet Yemame'ye gittim, çetin bir muharebeydi. Müslüman saflarında bozulmalar olmuştu. Halid'in usta manevralarıyla Müslümanlığın idbari ikbale döndüm. Derken kafirler bozguna uğradı, Müslümanlar galebe çalmaya yüz tuttular. Tam o esnada Yemame'nin kapıları açıldı. Zırhlar içinde mehip mi mehip bir adam dışarıya çıktı. Yanımda ufak tefek bir sahabi vardı. Ona bir iki kılıç darbesi vurdu fakat kar etmedi. Bana dedi ki vahşi peygamberim diye yalancı kezzap işte budur. Müseylemetül kezzap budur dedim. Elimde günahkar mızrağı taşıyordum. O Hazreti Hamza'ya girmiş çıkmıştım. Bu defa Müseyleme'ye önden mızrağı sapladım. Onun arkasından söküp çıktığı çıkarmayı beklemedim. Secdeye kapandım. Gözlerimin yaşları ceyhundu ve şöyle diyordum. Rabbim Habibi Edib'ini göremedim. Sen ona selam söyle, acaba ruhu fenahilerinin huzuruna çıkabilir miyim artık? Şu hacaletli yükten kurtulabilir miyim artık? İşlediğim günahın hakkını verdim mi artık? Resul-i Ekrem artık gel diyebilir mi acaba bana, diyordu. Belki bu deyişler vahşide bir tefekkür, bir düşünce, bir iç muhasebesi şeklinde ifade ediliyordum. Ama o durumu tasvir eden öyle dile getiriyor, öyle yazıyor ve öyle söylüyordum. Aziz Müslüman, vahşi dahi huzuru risalet fenahidem, huzuru Rabbül Aleminde kabule karin oluyordum. Ama günahının yükünü sırtında taşıma havası, edası, anlayışı ve şuuru içinde, sırtında ağır ve hacaretli bir yük taşıma havası içinde dehalet ediyor ve hüsnü kabul görüyordum. Bu hava ve bu eda içinde dehalet etsen, yaptığın şeyler yüzüne çarpılmayacak, sen haybet-i hizdan içinde ve husran içinde kalmayacaksın. Rabbinin seni affedeceği zannı içinde Rabbine gitmeye çalış. اَنَا اِنْدَ ظَنِّ عَبْد۪يب۪يم Kulum beni nasıl zannederse ben öyleyim buyuruyor. فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ Dilediği gibi zanda bulunsun. Yahya ibn-i Muaz veya Muaz ibn-i Heysem anlatıyor. Diyor ki, bu meşayihten bir zattım. Ehlullah'tan bir zattım. Gecesinin siyah zülüplerinde 300-400 rekat namazın nurani heykeller halinde Rabb'e yükseldiği bir insandım. Günde Kur'an-ı Kerim'i iki defa hatmeden bir insandım. Fıkha ait, hukuka ait hüküm istinbat eden müştehitlerden bir zattım. Abiddi ve zahittim. Öldükten sonra rüyada gördü ve sordular, Rabbin sana ne muamele yaptı? Buyurdu ki, beni huzuruna aldım. Bana şöyle dedi, ya Şeyh Hassûm, ey talihsiz yaşlım, ey kötü insan bana dedim. فَاَلْتَ كَذَا وَكَذَمْ Sen şunu şunu yaptın. Kahvede oturdun, vakti israf ettin. Yaptın sabah namazını itilaf ettin. Allah sana bir hayat verdi, ifna ettin. Nimetler verdi, nimetleriyle perverde etti. Sen gaflet içinde imrarı hayat ettin. فَاَلْتَ كَذَا وَكَذَا Sen şunu şunu şunu yaptın dedi bana. Vallahi diyor, İliklerime kadar tir tir titriyordum korkudan. Ya Şeyh Hassu diyordu, talihsiz yaşlım. Ben kendimi düşünüyorum. Sanki o değil de ben gibiyim. Beni karşısına alacaktan bana aynı hitapta bulunacak ve titriyeceğim. Öyle diyordu, öyle diyelim, öyle diyeceğiz, öyle dedirtin. Dedim ki, ya Rabbim, ben Abdurrezzak'tan işittim. Abdurrezzak Mamer'den naklediyor. Mamer Zühri'den, Zühri Enes'ten, Enes Resulullah'tan, Resulullah Cibril'den, o da senden naklediyor. Sen buyurdun ki, اَنَا اِنْدَ ظَنِّ عَبْد۪يب۪ي فَلْيَدُنَّ بِمَا شَاءَ Ben, kulum beni nasıl zanneder söyleyeyim. Hakkımda istediği gibi zannetsin. Affeden bir Rabb olarak beni tanısın veya azap eden bir Rabb olarak beni tanısın. Rabbim ben seni, beni affeden bir Rabb olarak tanıyorum. Öyle zannediyorum ki ve inni la zunnu enni la uazzab. Öyle zannediyorum ki ben azaba duçar olmayacağım. Diyor ki Rabbim döndü bana şöyle dedi. Sadaka Cibril, sadaka Muhammed, sadaka Enes, sadaka Zuhri, sadaka Ma'mar, sadaka Abdurrazzak, ana inde zanni abdibi felyadunne bima şa'an. Cibril doğru söylüyor, Hazreti Muhammed doğru söylüyor, Enes doğru söylüyor, Zühri doğru söylüyor, Mamer doğru söylüyor. Ben kulum beni nasıl zannediyor söyleyeyim. Beni affedici bir Rab olarak tanıyor, günahlarının hacaletinden bana sığınıyor, dehalet ediyor söyleyeyim. Sokakta, çarşıda, pazarda dolaşıyor ve bu günahlar beni batırır diyor. Dönmeyi aklından geçirmiyorsa ben öyleyim. Ona öyle muamele, berikine de öyle muamele yapacağım. Rabbiniz hakkında hüsnü zannınızı kavi tutun. Rabbinize teveccüh edin. Ta 40'lık 50'lik gafleti izale etsin. Zira yine Resul-i Ekrem şöyle buyuruyor. Yaşı 40'a bali olduğu halde hayrı şerrine raci olmayan insan cehennemde kendisine yer hazırlasın. Bu da benim diye korkuyorum. Yaşı 40'a bali olduğu halde hayrı şerrine üstün gelmeyen insan kendisine cehennemde yer hazırlasın. O da benim diye endişe ediyorum. Herkes kendisinden endişe eder veya etmez. Fakat ben şu kanaatteyim ki hayrım şerrime galip gelmesi şöyle dursun. Hayrım o şer dalgaları üzerinde belki bir köpük gibi her an kaybolmaya mühayyem. Allah benimle beraber mücrim neslimizi, insanımızı af ve mağfiret buyursun. Üç asrın yayıp bitirdiği ve tükettiği, kalbi hayatı öldürdüğüm, gözlerdeki yaşı dondurduğum, kalplerdeki duyguya bir sünger çektiği neslimizi Allah, üç asırlık gafletten ikaz buyurup, evci kemali insaniyeti ilah eylesin. Aziz Müslüman, sen sürçecek, düşecek, kalkacak, yürüyeceksin. Rabbin de devamlı seni mağfiret edecek. Rabbin seni mağfiret etmesiyle Rabbin arasına kimse giremeyecektir. Muhammed İbn-i Sa'ab anlatıyor. Onun bilhassa el yazmasıyla bir nüsha kitabında gören naklediyormuş. Diyor ki kul isyan eyler ve sonra ya Rabbi der. Melekler hicab olurlar, onunla Rabb arasında hicab olurlar. Bir kere yine isyan eder, yine ya Rabbi der. Bir kere yine isyan eder, yine ya Rabbi der. Melekler hicab olurlar. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Kulumla benim aramda ne zamana kadar perde olacaksınız? Kulum bildi ki kendisine merhamet eden, mağfiret eden birisi var. Onda mağfiret talep ediyor. Siz şahit olun, ben onu mağfiret ettim. Ümitle Rabbine teveccüh edeceksin. Ve bileceksin ki Rabbinle senin günahların arasına kimse giremeyecek. Teveccüh edip el açtığın, etek açtığın zaman sana merhamet buyuracak, mağfiret edecek, affedecek, dergah-ı nezdâ hadiyesine kabul buyuracaktır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri kerem-i lütfuyla muamele yapsın. Ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı aziz ve faydar eylesin. Vakit geldi, ben bütün dikkatimi ve gücümü kaybetmiş olmama rağmen buraya kadar geldiğim için huzurunuza çıktım. Bu gibi ahvalimde ben cemaatimden esasen medet beklerim. Cemaatimden beklediğim medet onun aşina bir siması, yaşaran gözüm ve korku içinde tir tir titreyen hali benim takatsızlığıma güç katar, ben hastayım. Her tarafım titriyor ve uyuşma içinde. Hocamıza teklif ettim, yapamam dediği için ben huzurunuza çıktım. Ama her iki tarafta da az buçuk pas olduğundan dolayı ben hastayım, marizim. Cemaatta dizime derman veremediği için ben bir recayı takdim edemedim. Rabbim hepimize af ve mağfiret buyursun. Vakit gelip dayandığı için keseceğim bunu. Fakat bu iş burada benimle bitmiyor. Bu iş dünyayla da bitmeyecek. Bu iş sizin ölüp gitmenizle de bitmeyecek, devam edecektir. Herkes taşıdığı gönlüyle Allah'ın huzuruna gidecek. Kaç dirhemlik duygusu, hassasiyeti ve titizliği varsa ondan gidecek. Ne kadar imanı ve coşkun gönlü varsa onunla gidecek. Ve herkes kendini hazırlamış olarak Rabbin huzuruna gidecek. Hesabını vermiş insanlar olarak Rabbin huzuruna gidecek. Allah hesabımızı asan eylesin. Gafil ve uyanık hepimizi dergâh-ı nezdâ hadiyetine liyakatla serfiraz eylesin. İçimize aydınlık ihsan eylesin. Lillahi Teala el-Fatiha.